که پده را تراشی ده پدینی ده پوچه ده اول رالا اگه اولی مناسب تا عمل اقدامو کی نپویگی پی نو ده حالت ده نو سخته با می پیرا وستلا ده پارا ده چو دعا جدی اللہ تاو کی فلولا تضر رو از جاهم با سنا اصل کلام دا سیو فلولا تضر رو از جاهم با سنا نولی اللہ تا جدی نکرلا اللہ ولی را مدد نکچی مصبتی تلر اکڑا نو آغا سید بل درنی ولی اس جا اہم با سنا کر چراغ دو بائی تکلیف زمنگا منزر یر او نکڑا ولی او نکڑا لائے نئے کولا نئے وکڑی اللہ طرف تنی دی کرتی دلی نتیجہ سوا ولیکن کذبو ولیکن قصد قلوبم لیکن سخ شوز رون دو نور ہم چدا دو پو جب ہم باید را غلی دے خستکڑی دو تا شیطان آتا چدو کول عملون تا خستکڑیو ادا کوا ادا سپیروالی دا ترا پاری ای طیرو بی موسا و من ما انا تطیرنا بکم و انتصبو مصیبتن یت طیرو بی موسا و من ما سورت نساء کی ورس طلب یا هادا من عندی تکلیف راگی و ادا ستا پا پالی سی بانی ستا پا وجرا غلی نو سم نشو زرن نورم سر شو نو کرا چی پی خودو یرکا تو چی دو تا بین شو بیان ہوتا شو دین دا اللہ اگر پری خوا یہ رکھ نو درم دل آگے فتحنا علیہم ابواب کل شے پران اسمان پدو بانی برسر اکرمان پدو بانی ورونا دا ہر قسم نعمت اولادون ہم دی مالون ہم دی بارانون ہم دی اسانی ہم دی نوری خلق نزوری پا خوا خلق دیر پا تنگ شاکیو اللہ دیر مہربانی کرو گورا یو سڑک راغی بیلے را للا گاڑی را للا داروگان ڈاکٹران پا کی طرح پیدا شو دا شو دا دا نیمتون شماری دا پا مخ پا نو صحیح شو کنا نیمتون دبانی اللہ برسیر کردی او رون بیرت کردی خود دارا تاو تا دا خپر زور حالت نا بدل شئی که بدل شئی نو بی جنی طرف تا بدل شئی بے حیائی طرف تا بے باقی طرف تا بے پردگی طرف تا بے غیرتوب طرف تا خیر طرف تا کی بدلون ندیر آگلے نو آغول پا دی عذاب ورکڑے نو تی سی چی طالب عذاب ندر کی طالب آب در کی تردی چی مصبر شو خوشالا پای چول ورکڑے شو اخذنا هم باتا تن خوشالا دے مستے سڑک را غلے اخپل کورتا می سڑک بیل دے ہوئی اگاڑ اخپل کورتا دن نبس پا دیر فریحو بما اوتو اخذناهم بغتتا وینو سمنگا فی الحال ناسا پا و ایزا هم مبلسون فضو فی الحال شنا امیدا چه داغل عذاب راگه نو الاس راگه نا امیدا زوی غرق شم اوس بس کی گی ادا با کل بیا مال را قوله کی دا اللہ نوم نا امید دے اوس درگاهونو نا خود دے او دے و دا اللہ نوم نا امید اوس دا حالت با بیا چرت را جی مبلسون الیاس المنقطع رجاؤ الیاس المنقطع رجاؤ ابلاس نا امیدی چاہے سر امید بالکل ختم شی او بندہ بالکل بیکارا بے وسشی اللہ سپیرا ان گاڑی وہ اس سر کی دل دے رضا نہ جو کہ اللہ سپیرا رہ گئی دزنا بیا کار نہ کی اللہ سپون ابو ہوا تھی نو پری وقت پریکڑے سے مند قوم چیز جاتے کولا والحمدللہ رب العالمین عذاب دے دنیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ قل ارائیتم بیا دلیل دی لسم واسم خیال لے وای راتا کہ واخری دن اللہ اور ادل غوگ سترگی دن واخری بندیز راولی پذر نصر سبانی من الہ غیر اللہ سوک دے مددگار سوا دا لانا یاتی کم بی جی دری کدرا در کی در در کی غوگونا در کی زلو کی سوچ فکروا چی دا مرض دا وجنا دا دی آزاو بیکار کے دل پا علاج کل خکی خو علاج لور کڑے چا دے علاجم دا اللہ دے چا اللہ غواری علاجو شی کنا علاجم نکی گی خو چستر کی نشتے غوگ بلکل بیکارا شو زلو بیا دا دنیا پا ڈاکٹرانو کردو کتالے جوڑ کو پا قبرون زیارتون یو گردو که دل جوڑ کو بیای دل نشی جوڑو لے ندا اللہ لاز کی دی اغا با الائی سرگو باباو خوا در زرون باباو گورا دو غوگونو بابارا تو خیر چکم دے چا غوگونو جوڑائی اپا ڈاکٹر پسی گردی زونو جوڑائی پا ڈاکٹر پسی گردی ترگی چخی کی گی پا علاج بانی ڈاکٹر پسی گردی دارا تو خیر کنا اہلاہم اللہ او گورا سنگ بیان کو چلو دلیل نقبل بیا ہم لادو یصدفون اوڑی دا منلونائی بیا دلیل وعدو تا سن خیال لے کرا شدبانی عذاب دا اللہ ناسا پیا پڑا گا ناسا پا دنیا روانہ کیا پتا بانی ناسا پا سشیو تیو ہارٹ فیل او وردی دراؤی زرائی بن شو حرکت بن شو داغا ناسا پی دے کنا یا پا اسباب راشی تکلیف مرض اسباب ترگندی دل شروع شو پدی پوش چوس مرگ دے پوش چوس تباہی دا تا سکر دان دا بچ کے دو چی دی شہر سکنشت دے انظر کیف نصرف الآیات گورا کنا سنگو چلو المنگا آیاتنا سم مفون او بیا عذاب دا اللہ او جارا تنخکارا پاس بابو بانی حال یو لکو اللہ القوم الظالمون نتبا کی پا عذاب بانی لیکن قوم زیادی کون کی کلا عذاب دا دنیا راشی نو پا نیکانو باندیم اغا تکلیف راشی خود نیکانو اغا تکلیف دا پارا دا درجو دا چطولو د گناہونو د کمولو دے او پا بیدین چرا دی ناغا دا بارا دا تزلیل ازا پارا دا عذاب و دا شرمولو دے نو نحلا کی گی پا عذاب دا شرم بانے نحلا کی گی پا عذاب دا بیزتائی باندے لیکن قوم جاتی کون کی ما نرسل المرسلین حکمت دا ارسال الرسل سورة نساء کی ملسی دی کنا لِاللہ یکون للناس علاللہ حجتن بعد رسل جدا خلق سبانہ پاتی نشی نلی گونگا پیغمبران لیکن خوشحالی ہوئی ان کی خلق تا پمانا لئی یرون کی دخل کو پنمانا لبانے قدرت سخنی قدیق اختیار سخنی دے موجزے سرنگلو قدرت سخنی دخل کو پزور بانے پمانا لبانے کہ وہی منی پچا باندی مبشرین و منذرین ولا قدرت لهم على اظہار العذاب على اظہار المعجزات على اتيان العذاب منذرين لغم نبوشرين لغم عذاب سخنه نموجزا سخنه دا چزو غالم نواغا کوم مغسر گنده کم او تاسو دا گره لئے چه پیغمبری جو بس عذاب براولی یا موجزا بسر گنده نا توک چزان سام کو آمانا تاسو دی که مدرو جهج زکاتو لستو ندی لستی نمیم نشتی نو کم اصلاح مراد دا اصلاح دا عقیده دا شرک فی التصرف نکی الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو الہ واحد الحمدللہ رب العالمین او دایا کی دی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون او اسلاحو کی ندایا کی دی بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء و تنسو نما تشرکون عقیده ده ده ده ده عقیده آمنا و اصلاح ده نسام کنو شرکی فعلی چرتبی آمونه کی اصلاح ده جند مراو ده نبای سیره پا دوبانی نبا غم جنشی او آتو که در اوجنیو گرل آیتون از منگا در اوجنیو گرل الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو الہ واحد لا انما ان الحمدللہ رب العالمین یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون بل ایاہ تدعون دا ایتون دروغ جنو گنل عقیدہ دروغ جنو گنل نو دا خلق یمسهم العذاب او برسی بدو بانے عذاب پس سبب داگی چی بی دینی کئی و بطن او بسی قل لا قول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب نفع دا تصرف دا رسول علیہ الصلاة والسلام نا دویم زل اور نفع دا علم الغیب دا پیغمبر السلام نا اول زل اول ذل قدرت تن فکر و قدرت سخنش چه اول جو ذل نو بلکه دو ذل یو ذل ایسر خلال اینی اخاف و ناصیت ربی عذاب یوم عظیم ادوین ذکر که ان اللہ قادر علا ان ینزل آیا موجزی ما سخنش چه قدرت دیو اللہ دی درین ذل ذکر که لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ما قدرت نشته نه اختیار نشته خزانو ده الله واک نشته چه صدر کم چه راوڑم چه درگان کم ده ما سخه نشته ده ادویم زلبانی مسئله ده نفع علم الغیب یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون لا اعلم الغیب غیب اللہ پوئے گی اللہ تپت دزلو اللہ تپت دجبی نو اللہ تپت دوجود کارونو پیغمبر تو پتہ نشی پیغمبر وی لا اعلم الغیب نہ دزلو د حالات نم خبر نہ پجبہ چ توای وای نورم نو خبر نہ پلاس پوچ چ کوا وو ہنی نم نو نیم خبر لا اعلم الغیب نہ پیغم پر غیب وای اعلان کا نویم تا ستا جما سغدی خزانے دا اللہ اختیار دا رحمتونو دا عذابونو خزانے جما سغدی للہ خزائن السماوات والارض خزانے ٹولی اللہ سغدی لہو خزائن السماوات والارض اللہ سغدی ما سغنشترے خزائن اللہ خزانے دا اللہ مانا عطوائیم نشترے خزانے خودی دا اللہ ملک دا غدے مشرک سوئی ذاتی ندی اطوائی دی اللہ ورکل دی خزانی اللہ ورکل دی کن سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث تجھ کو کن مکن تا تا حاصل دی جو کم دین اللہ ورکل پیغمبر سخ علم غیب نو نشتے علم غیب خاصا دا اللہ دا اللہ ورکل اطوائی تو تکیو لجو کردی ذاتی او اطوائی ذاتی خود چا نشتے دا چا نفتا ہے جتم نشتے دیں پر زول پا عطوائی کی دے چی ورکڑی دی قرآن وینی جی ورکڑی نے علم غیب ورکڑے دے عطوائی نے قدرت ورکڑے دے عطوائی دا سغنشتے دے ذکر خزائن اللہ وکن کافی وکن لا قول لکم من دی الخزائن نیم چما سغد اختیارونا نا اختیارونا خودی دا اللہ خزائن اللہ خزانی دی دا اللہ و تاستا داویم نویم تاستا چما سغشتے اختیار دا خزانو دا اللہ چی دی دا اللہ نمال اختیار را کرلے دا نویم چمال اختیار را کرلے اطوائی رد دے دے علم تصرف اور دے علم غیب ولا اعلم الغیب اور نپے زل کلام دی سیناو دا قل دلان نین دے ولا اعلم الغیب نپے گم اپا غیب بانے قل لا اعلم الغیب اعلان کوا پا غیب انہیں پوا بدا خبر اندہ ولا اقول لکم انی ملکن نیم تاستا جد فرشتہم مال حاضر رسولی اکل الطعام و یمشی فی الاسواق سورة مائدہ کی بیلیو کنا کانا یا اکلان الطعام خوراک بے خور نیم چد ملائکہم نو خوراک من اخرم دے انسانی نو تسی چی پی غیبو نپوی گی قدرت تسخنش سرے فرشتہ نی نو سی سو چل کہتا وہ زخنے مروان لیکن پاگی چی وحی کی گیماتا دا اللہ طرفنا دلیلی وحی اللہ را تولی دینو چی اللہ نی ویلیو زیتے نیم خبر انہی کوم اس دا اللہ خبر دا مثال پیش کرے دے چی منی جوان دے دے نمانی مر دے چی منی بینا دے چی نمانی ناغا علون دے چی منی شنوا دے چی نمانی اغکون دے مثال دے وَتَعَلِ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ اے برابر دے رندو بینا ندی برابر افلا تتفکرون اے نتاسو فکر نکوئے خطا روانی ای رند مشرک دا اللہ دا قدرت دلیلونو تنگوری او بینا دے موحد دا اقلی سیوالا دا اللہ دا قدرت نخی او دلیلونو تنگوری سو فکر کی پکیتا ہو دا غین عبرت اخلی یا علون دے مشرک چیتا تو راو رسا را پنے کشا علون دے اینی دینا او بلخوا بصیر دے اللہ رب العالمین چی دی اینی نواغا دے پرے خو اچی دی نینی نواغا تا دی کمی آواز دے اچی دی اوری نواغا دے پرے خو اچی دی ناوری نواغا تا دی چی دی اوروری دی امام ابو حنیفہ دلبار بانی تیرے دو سڑے اولار دے وی آتیتو کمین دہورین ونادیتو کمین شہورین دو مدیر اصرا روانی و دو میاشتو میاشتو ازان دی غلے کرے دیں اگو تا حیران شو وی حل جابو لک تا تیتووی حل سمیو کاستا خبر واؤدلا وی لک تریبت یداک لا سن دی دوڑا پا خورو لشار لا سن دی مادشا تاری بات یاداک را سنو چرکی دی کنا اتنادی من لا يسمع ولا يجيب قبر تولد چیغی وی آغا چاہتا چینی دی آوری اند اللہ جواب در کولیشی اللہ آوری نو اللہ جواب در کنو آغا دی پریخو تاری بات چیدا اللہ دی دا اللہ سنا مات کچی بے زیدی چت کردی زیدی نی پی جنی حال یستوی لعما والبصیر اور نو سوچ نکوی خطا روانی اولی خطا روانی پا کارو چی سو سوچ شوی نا غیر نکو وانذر به الذین خافون انذارو کا منصب دنو بوت و کار دنو بوت وی روا پا دی بیاناتو چیریگی دی دینا چگون بکرشی ربطای قیامت منی یا خافون یریگی سمانا یا علمون علمشتے علم خوف علرازی چی علم یی چی علم نی خوف نی روکی مار تلاس کئی وور تلاس کئی ولی علم نشتے دی چی دا مزررت تے نقصان رسی اچھا چوک چا سغی علم شتے ناغا غیت نرس کی زانی نساتی بلتی نم ساتی نو خوف پا زیده لازم ویلی دین دی علم بادی آو توک چی یریگی دا اللہ را مانا پویگی اللہ پی جنی آن یو شروع یا ربیم علم دیو سغا چی گوندولی بشی رب تای نبای دولار سوا دا اللہ نا توک دوست نیم دا نو خلاصا انکے لعلهم یتقون ولی یروان دا پارا دی چی وزدان بچ کی انجر بی لعلهم یتقون دا شفاعت مسئلہ سورۃ بقرہ کیم تاصول وسطلا بلت عمر اللہ بیوم راضی شتے شفاعت او نشتے شفاعت دوار ذکر کی قرآن سورہ یونس کے بے انشاءاللہ مسئلہ ہے ولا شفیع نشتے دولت تو شفاعت کے ان کے خدا شفاعت نہ فی چکی دا چا نہ کئی دا چا نہ کئی چی عقیدہ گندہ دا مسئلہ دا اعمال نہ دا عقیدی دا چی عقیدہ گندہ دا شفاعت لنشتے نسو کولیش دا عمل پا گن باندی شفاعت ننفی کئی قرآن و دا عقیدی پا گن باندی شفاعت نفی کئی و شفاعت لنشتے دی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مرکی صورت کی امور سنو لَا تَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا بی جنو سرا مرگرتیا ہونکی نستولار ہونکی دوستی سرونه کې نیواز شم نیواز کې یبه نوې زده ته زیخم انما ولیکم الله ورسولو والذین آمنو ولیکم الله والذین آمنو دوستم الله دې نو الله دې تخونه کې ایمان والا هم دوستان دي دا والذین آمنو تفصیل دا ذکر کړه لا تطرد الذین یدعون مشردان نا ایماندار سره مرګتیا او کا جماعت سره جوړ کا یو خبره دوی مدار طریقہ دا تعلیم و دا تربیت طریقہ تو تعلیم الاطفال من القرآن دا قرآن دا طریقہ دا بچو دا تربیت و دا تعلیم دا سبق تم ہوا بچی تا کور کیوں ہوا بچیا دا غلو کی سر مرگرتیا مکوا لب مکوا ناستا اولاد مکوا کمرو کے چی بے باک دے دا اللہ دا دین بی ادبی کی دا اللہ بی ادبی کی او دا بلن غواری تما یرے دا بلنشتے سوال کئی دروغ و بیلوزی کئی دا دغا سلو کی سر مرگر او نکی دا دو مثال دا وہ سر مرگر تیا دا وہ سر سیزی دے بتاو سیزی زانتن ساتا اور دویم بربانی مرگر تیا دا اچھا روکا چرا غو عقیدہ سیدہ دا لیاونا مجبونا تما یرا نکی شکرانا نکی ادیاو اللہ نے تما اثر را مرگرتیا دا دسر ہوکا ابیاو تا پور تا مسئلہ بیانو رو رو بیانو رو دا وقتی ندیدی تربیتو شنو سمدن بنی دو والا میولی در والا لکان دا عمر دا عمرو ورسا آنس پینگی دی ناغ یولو که بلتوی مینی دوانی پایا ما دوانیز بیامون دا وقتی دوانیز آنی دا چیزونو دا سے شگرا آخوا دفتر دے دا سے طرف تا دا ملیانو کورو ندی دفتر مخی تا چیزونا پراتو زب زکار تا نمت تناستو آگا یا روکی ابل توی مینی دون نی پایا نا ابل تو روکی او توی نی نی بایی ابو جان کہتے ہیں کہ گیا پڑا چیز اٹھانا نہیں چاہیے کسی کا ہوگا وہ آ کر اٹھا لے گا دا کار خندے ابو وی چه دا چا غرده دلی شو چه تو ندی پا کار زکر چه دا چا نا غرده دلی اغا براشی نو دا لبو چت کی شیخ سلیم اللہ سے بارک اللہ فی عمر دادا غزوی دے او سغا ڈاکٹر عادل پنمبانی مشہور دی دا دغا لکو اگا چوی اٹھانا نہیں چاہیے دا مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی بچاو اڑکے اگا ہم دکتور دے پا مدینہ کے دکتورا کرے دا او چرتا جامعہ کے استاد دے دا اگا دے وی نہیں اٹھانا چاہیے دا اڑکے دا سو تربیتو کابا بیادا چاشو چتائی اگا تا بیا گوری طریقتو تعلیم الاطفال من القرآن خون ہوتا ہوگا دروکوالی نے عادت جوڑ کا چلے جو کو ناغا بیا نہ کنزل کئی نہ ب دروغ وئی اور نہ بد چا چشی تلاس کئی آر چچی مم پراتا بھائی کا نا زما سرا سا کر دے نو قرآن خون ددی اوکلا ددی خل کو سرا جوڑ را والا تعلق ددو سرا جوڑ کا لا تطرد الذین یدعون ربهم لری نے کی رخ پل جماعت نہ ہو نہ شڑے تور دوئی لری کول پ بی ادبی بانی پرٹنا او پ زورنا باندی استغفار باندی نو دزان نہ ملری کوا تو کی دعون ربہم چرا مدد سو آئی دعا کی یا دعا عبادت کی کی آواز ذرا خپل نور اسری پری کی دنیا اللہ را مدد کی نول یدعون ربہم یعبدون ربہم موحدین دی ادی سنیان دا دزان نہ ماشاءاللہ تا درود وہی نشاری پہ بیدہ بیلے لینے کی نو دو خبری دی کنا یو تعدیباً تعلیماً لرکول دی شرل دی زورل دی ایو استخفافاً لرکول دی شرل دی بیدبی کول بیکرامی کول او بیزتی کول دای ناروا کری دی پا دید زان نمل رکا تعدیب او تربیت تپارای لرکای وقتی لی لرشد درسنا پاس درسنا بے ادب ہے تو بے وقت را دی نبرا دی درستا پاس اوزا وہی پاسا یو پل بل پل گوری نظر دی شپی پیسا وید را پاس او درے که قرآن لاز کیون استا تکا طول را گلے که قرآن لاز گلے پاس او بار غرموت او درا آگر تا غرموت را که قرآن بای لاز کی نیولی داگر تا او درے گا دا دا ادب دا پارا دی چی بے ادب کارو نگی اتار دوی پا بے ادبی بانی بیزتی بانی شرد سپکاوی بانی شرد پس پکاوی ملی رکا پا ادب باندی لرکا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی درس کی ناس تو مخ کی سب کی شیخ صاحب سر رحمه اللہ سر مخامف طالبان با سر اطلبا ہر کاری دیر طالبان بو ملاو پا کی وشتا ہے ملا سمع اللہ نو میرے باجور کی اگر سر اطلب طالبانو با تو مفتی سے بھی جاز را گیا پاس ہے پاس ہو درے گا پاس مفتی سے بھی ادھر نیل کی لگوانی پرست رہا مومو قتل چمیو قتل مفتی سے بلا لے ندرے گمائے بچیا تار دے کے کابر گام گئی تار دے تو کل کل بڑی گرو لے کل پانڈے گرو لے دا خواہ دے ندے او لاو درس ختم شورا روان شو او خیار کو دم رو میں مذر رو شیر سے پا خدا یقین کدا سی مذر رو کلا براو مارتا کمیم کلی ملا را مشر ملا افغانے سبق درا گلے زمزم سبق لرا غلم زوتول لرا غلم سبق تا مخ کی شروع کړو زمزم خبره پاغر اور چته ملټ بابا مخ کیونو هغه یو ټیم ته کدی وی سبق درانو مخ کی شروع کړو درس نه بوم زم شیر سے سخ جواب وی کینه نه کینه لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها دا اللہ دا پار راغری دین دا اللہ دا رضا دا پار دینی دا کی دا اللہ تعظیم کی دا اللہ دب کی لا تطرد دا درس نیو نشڑی وی نباسی اللہ خلق پر طریقی دا تربیت کنا مدرسہ کی طالب غلط کارو کی نو وی باسی دا مدرسی نیو باسی وی باسی اگا بلی مدرسی للا شی اصلاح اوشوا ندر شی بلی مدرسی للا بل دیو لدی ورکو اوس لگا سختی جوڑا شیدہ کیو دی فاقی مدرسی نیو باسی نو بل مدرسہ کی بیان داخلی تو چو سر دا غری مدرسہ سرٹیفیکٹ نہیں نو سرٹیفیکٹ کو غونی ور کرا وہ وکلی نو سختی شو نو چ سختی شو نتیجے سی اگر سبق نہ پاتی پاگل شی لو پر شی برباد شی عدالت پنو کرے مزدوری شروع کی ز کال لو بیا داخلی گم چرتا نو چدا کال دے شو دیم کال کی بیا خود نشی ویلے مفتی رشید احمد سے ابراہیم اللہ تعالی بطالب وباسنا غلط خبر اب اوشو راو بے گو ثبوت با پیوشو نو بس بیا ازرائیلو درزا درزا نو بےو اسم بےو ٹکاو میں بیا بدا کار کئی نو بیا بے پریو بیا اونکی بیا چی بد مفتی سے نمی اور نوالو بلبتی تسید دیرینا سم دم بو دوڑے نو بندولا دوڑے بند که دوڑے دی بند که بلمرگی سر اخری کڈوڑے بن کے آگے لنگری سر جوڑ توڑ دے اگر بولو ڈوڑے ور کی کڈوڑے بن کر سم خن شو نہ سمول طریقہ پہ جانا پا سمول طریقہ بانے کارو کا الب خبر دار العلوم کے تراغ وقت پوری دزابطے تعلیم و تربیت و سوچ بکی مفتی رشید سے وہ رحمہ اللہ جاغت نہ لال آزاد آزادی شو ڈوڑے بن کن تعلیم سب ڈوڑے بن کا بند کا کرا بند کرا سلور پینزش پک تنا پا کمرا کی مرگی گی دی سلور پینزو سر سلور پینزو تنا نور دیگی یو خلا پری دا دا مدرسین ایو باسی بل دین داخلی ظلم دیو کد آغا تعلیمی کال دی خراب کو دا تربیت استا اگا کمر کلو اتاو سر زیاد ظلمو کو زیادتی دیو سرو کو لا تطرد اللذین یدون ربهم بالغداتی والا عشیمان آمیشا ارادہ دا رضا کول دا اللہ مخ دا اللہ رضا کول دا اللہ توسیقیو کو نیتیم دا اللہ دا رضا کول دے کسوک دا ہوئی چی دا چی ناستی نستا ناستی برتا ناستی نا اللہ ہوئی یریدون وقت ادھا صحابہ رضا اللہ ولی ملی رکوان ما علیکن انحراب من شاید نشتے پتابانی جی زمواری دا دون رسم چی خبر صحیح کئی ادھا غو زمواری پتابانی نرد یعنی صحاب من رزق ام شاید دا دو دوڑے پتابانی سم ندا وی مدرسہ کے من سر گنجائش نشتے نہ دیو جن منگتا مدرسہ کی نہ داخل ہو دا اسے دو زیرا سر نشتے دے یار سرا چائے روڑی نشتے نہ مدرسہ کی دن داخل ہو منگ سر عمر گنجائش دے مکو ادا اگا تو ہے چ دو روڑے انتظام را سر نشتے دے دا اسے دو زیرا سر نشتے دے گنجائش رشتر نشتے دے کہ دی انتظام خل کولے شی نراز سبق ہوا نم با دیو ملی کو سارٹیفیکٹ بوم در کو طالب علم مقام بوم در کو کزے پیدا شو زے بدل ہم در کو روڑے انتظام شو روڑے بم در کو ناغا بزان تا گوری کہ روڑے خپل خوڑے شوا یا سر مرگرے دی اگوی پینی مگیڑا با گزارا کو نو ناس بیکن سبق اتوا تا کم تا مدی وی نا چی داخل ندی نو منگی پا مدر سکی سر نپردی ولی نپردی سبق ہوئی دیو بی انتظامی را ولی سبی انتظامی را ولی سبق ہوئی دا بی انتظامی دن ندا مکو ما علیکم من حساب من شاین نشتے زمواری ستا پا دو بانی سوم چه سبا تار آنسی چه مدرسه که داخل کرده من گوله دی خنده دالی را غصی پا محتمیم پا مخ باندی واری دا اوه لکا دا دا خوراک دیده خوب سپیو نو خوری پا ایمانی و اتا دا خپل پلار پا کوک دا خوره لیم چه دلتا پا مدرسه که دا سپیو نو خوری و بد ذات ای و بد قسمت ای دا علم اون بیده چی که از مرکز دا علم اون بیده چی که از استادان اون بیده چی که چی اوگی دی نپری دی نو شکر و باسا اللہ ستا احسان دی چی روڑے خوال اللہ رک رکنا سبق پر پی بم دی با پنگولی کی خوخول کی دا خنه دی وی روڑے پکیتا دری وقتا ندا سار پکیتا پراتا نیشتی دا درد زیز با جوڑا کری ایسا باغل کری دمرو روپی را روانی دی دمرو روپی را روانی دی را روانی دی خواقا پی زلی دی شوی دی یو تمینت تی بل تمینت تی یو خوالی دی بل خوالی دی دا غا غزلت نینی تا محتمم رحمه الله تعالی دالی ور کر ودا خنی قوت ندی ای سید انتظام بکور دیر زیاد خپش سوچ کو چیا خورا داسن چلے دا مدرسہ او پدی کی داس بی تاجیبا ابی ادب طالب دا خوبون کی گردے دا سبق وے داسن چلے معلومات کول خوب یولید خوب حجت ندی دلیل ندی مبشرات دی د خوشاله او د تسلی ذریعہ ده خوب کیو قتل دی مدرسه کی چکم طالبان دی نو دا یو پکې نشته دا یو پکې ته ونی دی نور طالبان وو حاضر دی ټول دا یو پکې نشته اچې وښون معلومات شروع کړو یدا څنګه چللی چې معلومات یو کړو نو دغه طالب د بل طالب په نوم باندې چا غتلو او داغه په نوم باندې پاغه ځای کې او پر رجستر کې نوم یې واغه کړل دل پاغه کې ځان ځای کړل روډه به داغه نه اوره پاغه نوم باندې اوره پر دې راغله ان د مدرسې طالب نو په دې دوکه ځان ته پلان باندې ځان ته ځای کړل نو کله به کې ته داسې کنه دا د دې نه خبره چې د مدرسې علالي طالب نه دی د درس علالي طالب نه دی معلومی ګر چې سر خوراک لره غلو او خی انتظام لو پیسو لرا غلو خیال کوئی تاسو غدیر نیکان خلق از برگان خود عمرو لانے آئی او دی مدرسو کی دا لوی پلیتی دا شروع شده لوی بی باکی لوی پلیتی دا محتمیم سر جنگ دی روپی را غلی مول دیران نکلی تا کار سی تو سبق لرا غلی سبق که دی فرق را غلی دا محتمیم گریوان تلاس کوئی سبق پکنی ویلی کنگی ملاخن دی پابندی نکی دا دی حق شده او پچای او پروڑے پوجی فوانے پرزول کای نتا دل راغلی جز بدلتا کی گٹمن تب خرم ک سبق راغلی د دینم وانخلی محتمین پویگی او الله پویگی غته پرے راکنا او سره ګوری ته دا زما حق ده فتا تردهم فتكون من الظالمین چوی شړی نو چوی شړی تن شیبت زیاتی کون کونا وین شړی وکذالک فتننا بعضهم ببعض دا شان از میو منگا زنی دا دون از میلو منگا زنی پا دونو نورو باندی سنگ از میلو دا غل کتار چرالا از میخ دی چطوی پریدی او کسری لا تا ترد نوی نشری پتا بانی از میخ دی دا اللہ چنا کام که برداشت کنه کئی مخیم دا سشده فتن نباز هم بباز دا پار دیلی قولو آئولائی من اللہ علیهم من بیننا لام دا عاقبت تین انجام خیلیدو للموت نو سره مرگ لپیدا کی جان اولاد مرگ لپیدا کی کباغی تکی دول پادی کی ابنو للخرام جوڑوائی روانو للا سره خرابو لو جوڑی کپاتی کل لو جوڑی مانا جوڑوائی چی انجام خرابی دی پیدا کوائی چی روستو سره ده مرگ ده از ختمی دو ده دلتم ده لام ده عاقبت انجام بیسی انجام بداش چی وای بدو اها اولائی اے دا خلق دا خوارا نجدان احسانو کا اللہ پا دو بانی زفا ملکی دا بوئی چی دا دی اللہ تا خوخ خلق دا دی او دا دی دا اللہ مقرب دا دی محبوب اللہ تا او دا دی دی دین تے کداران من اللہ علیہم من بین نازمان میں تیو گورا زمانگا اولادونو تاو گورا منگ تاو گورای نکال جنو تعلیم افتا اختا تعلیم یافتہ او په بالا اختا دا منګه په منګه د الله احسان ډاکټر ای ته وګوا الله یو ډاکټر وی زبول اسلام راتلم بے باکو نو دروانه خبره دخل نو وکا وی تاسو مولیان الله نه منای دغه مره منای چې مونږ لا کوی ما وی خنجر ته دغه برم نه منای ته دومره نه منای چې الله شته اپا مای زیمواری دی منزی خود دلی دا تاکی دا غیرتون نیشتی خبر از یاد سولا مای گفو نکی تا داکتری زی دارو لرا غلیم دارو سخیر دیر خواه کن نم نروان اخلی دارو دی دا غ پراتی دی کاغلونی دی پچک پراتی دی رسی معلوماتو که ویده خنزیر عقیدتن نیشنلی دی نو پا دیو جمانی دا خبر از خلی نو خطا ستو مانو بیا خبرت روان شویو مای نم وان اخلی تا داکتری کبر چیزی نو دیوی من اللہ احسان پا منگا دی زی ڈاکٹریم زی انجینیریم زی سائنس دانیم زی پلانکیم زما من اللہ و زما بیلڈنگ دی من اللہ علی زما موٹر دی من اللہ علینا زنو غط من سبداریم اہدہ داریم دا سپیرل انگر قوم تا بود پردین اوڑا نوڑای تا پتما او پردی جب کسو گزان گرین دیوی مالا بچرا کئی اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا علم سپگ عالم سپگ طالب علم سپگ او علمی لاری کسی مدرسی جماعتون سپگ عدیزت کم دی کالجونا یونورسی تعلیم گاہونا داشانتا سپتالونا او دا زین داو تا معزز دی داو تا سبخ کاری او سانه نده دا پخوانه دی جنسو طریقه کار را روانه چه دا عالم نخلق بدگمانه کا دا طالب نه بدگمانه کا دا بزرگ نه دا نیک سوی نه بدگمانه کا چه دا خوستا روڑه تنسته نو تا تا تما دا تس مور کار چه با باید سالی او گوره تا دا نقصان ده بکه دا نقصان د جنسو د واردات و طریقه داده مولا بدنام کا طالب بدنام کا نیک بدنام کا چه خلق تینا نفرتو کی کرکو گی نو چه کرکا تیوکرو نستا پلاس را ره چه ده طالب عالم نه کرکا نیکری نستا پلاس نرازی نو دو دونه دغه کا متنفر کا افغانیوں کے غیرت ایمان کا ہے علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو ملا دمین دا لری کا ستا پلاس براش پلار مور دمین دا لری کا بچی با دی پلاس رش میرد دمین دا لری کا خرد با دی پلاس رش سنگ لرکا ازادی دا ہوئی میرد دی ازاد گردی خرد دی ازاد نی دمیرد پیسا حق دی نو خرد دی ازاد کرن دبل پلاس بشی کنا بچیان باین دا پلار مور چاہ دی چی مزدوری پی کئی نوکری پی کئی گردی پی ساتی بچوں سے بگار لینا مستقبل کی تباہی دیوالون باندی لکھی دی وارا عذاب پریدا اسکول تا گذیو گینتے دولا چی داغین روزی نو عذاب پریدا چی صوباری سخی اپا سڑکون آرامی ایو ورشاغوت کی علی گیر پر دول خیجی عذاب پریدا که عذاب پریدا دی دو مستقبل تباہ کی گی دو پلار مون نو عذاب کر اولاد دو پلار مون نو عذاب کر نو علد آغو پلاس شو چی دو پلار مون نو عذاب دو عالم نو عذاب نی خود دا خاون نازاد نی نو دا دا ایجنسو پلاسکی گی نا دا انجووز پلاسکی گی نا آغا خانی فاندیشن دی دا چی دا ملکی خاص پا دا ملکن دا ایجن کی شورو دی ایم آر ڈی چیو توی ملکن رولر ڈیپلویمیٹ تک سبالا دا ایم آر ڈی دا آغا خانی انتظام دی نو لار دے کے بدل کرے دل تے دانم دے بل دے کے بل نم دے بل دے کے بل نم دے پدی نمون مانے دے کہ یو نم مانے بدنامی کنو بل بل شروع گئے آغا خان آغا شہ شروع دے انجوز آغا خانی انجوز پنم باندی دا دے دے نپور تا سن نپور غارتا دل تا بیا بل یو تنظیم دے دے بی دینے آغا دیر دے بی دینے دے بے سنگی فاونڈیشن آغا سنگ آغا تشو ازغر علی خانو کا ازغر خانو دا آغا تربیت کی اگر بیا لاس پلاس بانی دو کفر قبضہ و دو کفر واردات کی نیتا پاگی کی نیشتے دی اگر که لاس پلاس بانی جینکی و باسی بیاول بربن فرطوان لغر بربن فرطوان اچی چکی اگر کی اداول خواری کی دی مرک تبیا راولی بیستاس جینکو سرمک دا کار کرلے دا چلنو سرو کو سری خبر کول دی الپوری کی دی انجیوز مشاران را غلی پکیتا پیرنگیانو گو ناغو که سوکو توی ویاسین دولتون اولو گوره چه چل هونو که مسلمان سر آغا شان تلی یه خبال دین کهی وی صحیح وینو چه ساتو شنو بیارو توی وی تا بار توزا زما جاما از زما شکل دیر ده که داستا جاما استا شکل دیر ده وی داستا سودا دیر دی زما خویا دا زما ناستا ولارا زما خوالس کل دیر دی که داستا سو آدیر دی استا سو آدیر دی نور دا سر سو کم زمین دا بی پردی ما سر بیگم دا غدا نستا دا زمین دا بی پردی گردی دل چتی اکستاسو که بی پردی گردی دل دا غسیر آگلی پا کودن ننشی که بار پا اسکولونو کارجونی کیوی دی پی نور دا سر چو کو تا پی نفی گنو دا سر چو کم بی دولت منگا پا کار لگو اکارم کرم دی اکار با اکم دمر با اکو چی دی لونو نبادل پرتوگونو مو باسو اتا با اتا گوری پر ظلم بکیتا نی ندا شورو دا کارونو شورو دی تعلیم تا علم تا مرکز دا علم تا سپک گوری بد گوری دا دیو جنا چی داو دو تا رکاوٹ تے داو تا دیوال لے دا دیوال نڑی اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا ولی دا دی چی خوکر اللہ احسانو کا اللہ پا دو مانی زمانگ ترمین دا دا اللہ تا خوخ دی او دا مولیان دی او دا دیندار دی ولی ندی اللہ جواب او دا وہم ختمی دا بتا تا وی او تا چر توار خطا نشی دا سینه چه تون بار خطا شو ایره دیشی که چه خیر نیشته دی از زون جدا پراویت شکولوی ما دا انگریزی جا کم دا تا تا با کم ازون دا چل کوم زل لدا رو رو, رو په دما دمانی پر توک تان کما بیا کمیس تان کما لان بیا کما او بیا چې بار تلاشم ترودون په دون بواتم نو چرازم نو کله کله وبکې ته په دونه تم ناشنا بشی نو بیا بار ته بد نګوری زمونږ دی طرف ته مولا عقیدتن خو او بیا کوم هغه وکاله په دونه تو افریقا کې ډیر وخت شو ملک چې برابر په دونه تخل کو پیرنګي مولاوی به پیرنګي مولا راغلې پا پتلون آقا پیرنگیو پسو تا پیرنگیو وی بود چی پرتو گو باستی نو پیرنگیو تا نوی وی اسلام که فراخی دا اسلام که وسعت ده ادا پا که تلا چارا وستی دی چی تلیلش گینتی با سخ پرتو گی تلیلش گینتی با پتی کراو نده نو کل کل پا که ازا ازاد ازادی خنه دا چی وجود طول پدا کبانی ازا ازاد سلی پیوله گی گر بروشی دا برا شروع کی اولائی من اللہ علیہم من بیننا ولین دے اللہ دیر خوب ہوا پا قدردان دے دین دا اللہ بانی دا تی چسپک گنی دا اللہ دے دین قدردان دا تا بس کاری گی دا اللہ تا دی خواق دا تا تا چی بس کاری گی دا اللہ روزی دا پا اللہ بانی نا پتا بانی پچائی نشتے داریکٹر را غلی مدرسہ جی شریک مائنے کم فضائل بیانول شروع کم ویدادا کنا چی روپے بڑی در کئی نماوی سی چل با سر کم می بس کنه دا خلق سر سکی می آقا چل خمال نرازی اخ پل را سخ روزیشتی زمانی دی پکار چه چا سر نی اغو لورکا خوارانو غریبانانو لورکا محتمیمانو لا او آقا دو دوزا خیرت دا آقا مری گی نبی حال می مزید دو سشتی حال می مزید می بل کرده می سا وی سند با حکومت تا منظوری نو بیا کسی نوکری که نو منظوری گی با مایزول نوکره تا نخیم دین زو تا دین دا اللہ نوکره لخیم اغیی که سند نلگی که دا دنیا نوکری کولا نو زوی نشتی اغیی تا بزید اللہ با دنیا نوکری که گیتی با ویاسی کنه بیا کڑایو تا معاشیاتو که مسئله محصد تکلیفیو تا مولاد تا پدی بس کاری گی چه ده خلق و تعلیب با تاسا خی جماعت کی کچاول روڑے ور کنا سن روا او شو داغه ثواب شو دد چ گزارا او شو لکما ناروا دا تاسو سپیته نو ور دوی نو کوم مسلمان عالم تعلیم ور کما خبره دا تاسو نه پادیش تعلیم ډک پادیش روجی دیو خو واخی دیو پرانگی زونی دا واخلی چنکی وغردی نو ما چنکی وغردای ایو مسلمان اگر واخلی په قدر او عزت پانی تعلیم لو عالم لور کی ثواب مو شو ذمہ خلاص شولا او تعلیم عالم پی دینم خلق تو خو کما دی بیزت خبر ادا او تاست دا دین سپخکاری گی دا تعلیم مولا تسپخکاری گی غلی شوی معافی غالم زما دا مطلب نو مستارت مطلب کیو خبر دیر روان ادا دا دنیا دا حالت دی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاکرین ولنر اللہ قدردان دیر خب پیدن کے پی قدردان دا دین اذا جاکل لذین یؤمنون بی آیاتنا مقام دا تعلیم دا دین طلبگار دا دین مقام اللہ رب العالمین سخا تعلیم پیغمبر تکی کلا چراشدلا آ بزرگان آ نیکان یؤمنون بی آیاتنا چی ایمان دے کامل یقین پا ایتون زمان پا کتاب زمان بانی ایمان دے چی دا دکولو کتاب دے نو دا عقیدے و دا عمل کتاب دے ایمان دے پا دے چی پا نحو صرف ویلو قرآن نزدکی ایمان دے پا دے چی پا تفسیر ویلو قرآن نزدکی تفسیر نزدکی ایمان دے پدے بانے چھ پا لفظی ترجمہ قرآن نزدکی گی ایمان یقین دے پدے بانے چھ قرآن نئی ویلے داغن قرآن نزدکی گی قرآن ویون کی نبا قرآن نزدکی گی چھ قرآن دے استاد نندے ویلے دا معلم کامل معلم نندے ویلے داغن با قرآن سزدشی تک داسی با دا اردو ترجمہ گوری دا پختو با گوری ترجمہ با کئی خو قرآن تی نزدکی گی عربی با تزدشی لکا مفید طالبین یا مقامات یا نفت العرب غاندی عربی با تزدکی نو پا دی یقین دی ایمان دی چه دا دن نزدکی گی دا دن نزدکی گی دا دن نزدکی گی ها آغا لری مولا نزدکی گی ار تم را کلاو چی خواغا لبزم نو چه دار آلا پا دی ایمان دالا تسلی ور کا مزرعی مضبوط کا وار خطا نشی پریشان نشی تکلیف بایی سمصیبت پریشانی بایی لوگا تند برازی جوڑ نا جوڑ برازی او داد تویم اللہ دی محفوظ کا و محفوظ یہ داد دی حفاظت ذریعہ دا سلام علیکم سلام دا اللہ دی پتا سبانی سلام خو ناس کی چی رازی نو سلام کئی ناس سلام نکئی سلام اولاد کئی ناس نکئی گرندے روان سلام کی آداب داری پخپل روان دیگر سلام نکئی وسبانی خربانی سوری موٹر گاڑی کے سوری نو تو سلام کو سنت داری او چی سوک دے ناغب و علیکم السلام ہوئی او دل تا قرآن ہوئی تو تا سلام ہوا پیغمبر پا زیده معلم پا زیده او نور را لوی تو تا سلام علیکم نو سلام آغا سلام القادم نده کنا سلام التحیه نده سلام پا مانا دا سلامتیا بانی ده سلام علیکم بچاو دا اللہ پا خیریت دا اللہ سلامتیا دا اللہ دا پتا سبانی چی بچ شلی و را لی دا اللہ لوی احسان دیتا بانی چی بچ کری کنا گورو اس پا پنجاب کی دورہ دا سر شروع تب جو اغیلہ تلے ابل جا کی دورہ دا اصول شروع دا اغیلہ بتلے اپا بل جا کی دورہ دا عدب شروع دا اغیلہ بتلے ابل جا کی دورہ دا خورد و نوش شروع دا جو اغیلہ بتلے و دا دا اللہ احسان دے تابانے چی دے طول دورون دے یو دور تراؤ گردو لی سلام علیکم کال جن دا تباہیو نو دا دا دوری با دی نوری دا تباہی وی شکر دے چیزی تباہی نباشو سلام.